чари, бари, рухи зубок, фортуна крутиться, те шаровари, бороздом на вулицю настала пора пари, рухатися гори хмари, духа дати, що треба. Жарувари, кажу нам до дуба, що ви нам вподобали, ми танчували, поки палить, а каже хіп-хоп, це наше, простовний кайф.